plaget av kviser, transpirasjonslukt, lider de av dårlig ånde, søvnløshet, mangler de selvtillit, føler de dem utenfor? Svarene må være oss i hende senest om 3 uker til samme tid, og premien er som vanlig bedre sent enn alvor, postboks 5400 Majorstua Oslo 3 eller nærmeste politikammer.